11 uur, door Alt Megens met het NOS-journaal. In Rome is paus Franciscus zojuist begonnen aan zijn slotrede van de conferentie over het seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Geestelijken die zich er schuldig aan maakten zijn volgens de paus door de duivel bezeten en slachtoffers dienen beschermd te worden. Hij noemt het misbruik een universeel probleem dat binnen en buiten de kerk bestreden dient te worden. Voor zijn slotrede was er een eucharistieviering waarin aartsbisschop Coleridge van Brisbane preekte. Hij zei dat het niet bij woorden moet blijven, maar dat er concrete handelingen nodig zijn om het misbruik aan te pakken. Aartsbisschop beloofde te luisteren naar slachtoffers en hen recht te doen. We moeten ze verzekeren dat de daders nooit meer kunnen toeslaan, zei hij. Ook moeten volgens hem de mensen die misbruik verborgen hielden ter verantwoording worden geroepen. In India is het aantal doden door het drinken van illegaal gestookte liqueur opgelopen tot zeker 130. In verschillende ziekenhuizen liggen nog 170 mensen. Er worden nog steeds mensen met vergiftigingsverschijnselen binnengebracht. Ongelukken door het drinken van methanol komen vaak voor in India. 2 weken geleden stierven bijna 100 mensen door illegale drank. In Venezuela is het bij een aantal grensposten tot ongeregeldheden gekomen. Er vielen zeker 2 doden, er zijn honderden gewonden. Het liep uit de hand toen vrachtwagens met hulpgoederen vanuit Brazilië de grens over wilden. Venezolaanse militairen verhinderden dat. Van president Maduro mogen de goederen het land niet in. Vandaag wordt in het Oostenrijkse skigebied Ammerswald in Tirol verder gezocht naar 2 mensen die gisteren omkwamen bij een lawine. Ze waren met een groep off-piste gaan skiën. 4 mensen konden levend onder de sneeuw vandaan worden gehaald. Over de nationaliteit van de slachtoffers is nog niets bekend. Het gebied in Oostenrijk is ook populair bij Nederlandse wintersporters. Het weer, vandaag zon, vanmiddag ook kans op wat sluierwolken. Het wordt 12 tot 15 graden. De rest van de week blijft het zacht, waarbij de temperatuur kan oplopen tot ruim boven de 15 graden. Dit was het NOS-journaal. Zeg eens eerlijk, denk jij nu aan groentepotjes of aan wijnflessen? Dat laatste? Sta jij vaak bij de glasbak om je leeggedronken glaswerk weg te gooien? Ga de uitdaging met jezelf eens aan en doe mee met Ik Pas. Zet je alcoholgebruik 40 dagen op pauze. Schrijf je in voor 6 maart op ikpas.nl. Oom Albert Heijn, wat zijn jullie toch goed bezig. Boodschappen bezorgen tot in de keuken. Nooit meer in de rij voor de kassa. En je kunt zelfs je eigen boodschappen scannen. Ja, voor klanten hebben jullie het prima geregeld, Albert Heijn. Maar voor de kippen, Omar. Want jullie lokken nog steeds met kiloknallerkip. En kiloknallers, dat kun je niet verkopen. Kijk op wakkerdier.nl. Richard Long verheft wandelen tot kunst. Met zijn sculpturen, foto's en woordbeelden herontdekt hij het landschap. Als een impressionist van de 21ste eeuw. Richard Long, thuis bij de Pont in Tilburg. Ook in de Pont, Anne Veronica Janssens. Je spullen gratis verhuizen en tijdelijk opslaan. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij alles hebt ingeladen. We slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en je betaalt alleen voor de opslag. Ga naar Qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je nieuwe deur. Qbox.nl. Ook toe aan iets nieuws? Bij Vodafone krijg je alleen deze week nog korting op verschillende smartphones en alle Red-abonnementen. Ook de zakelijke. Zo heb je al een iPhone 8 met 6 gig data en onbeperkt bellen voor 40 euro per maand als je ook Ziggo-klant bent. Ontdek het op Vodafone.nl of ga naar de winkel. Let op, geld lenen kost geld. Wil jij je hele hebben en houden meenemen op skivakantie? Dat snappen we. En daarom vind je alleen vandaag bij bol.com verschillende koffers en reistassen met tot 40% korting op de adviesprijs. Bekijk het snel in de app of ga naar bol.com. De mooiste motetten en passiemuziek van Bach, Schütz en Mendelssohn, uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Christophe Précardien. Vanaf 23 februari in de Nederlandse concertzalen. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Julie Blessé en Jos Palm. Ja, welkom terug bij OVT. Met straks een gesprek met Arnon Grunberg. En onze recensent Wim Berkelaar komt ons bijpraten over de beste historische boeken van de maand. Maar nu eerst de zwerfkei. How does it feel? Ja, niet alleen Bob Dylan vroeg zich af hoe het voelt om als een Rolling Stone te zijn. Kunstenaar Bart Eysink-Smeets heeft zich namelijk verdiept in het gevoelsleven van de zwerfkei, en hij vermoedt dat de zwerfkei misschien wel heimwee heeft. Om die reden is hij van plan om een Drentse zwerfkei terug te brengen naar waar die oorspronkelijk 200.000 jaar geleden vandaan kwam. Bart, welkom. Hoi. Hi. Je gaat, als we het goed hebben begrepen, je gaat met één steen op pad. Hoe ben je aan die steen gekomen? Die steen die... Ik ben vooral op zoek gegaan naar een gemeente die mij een steen wilde doneren. Want de Drenten zijn nogal gehecht aan hun stenen en... Daar is het project ook een beetje vandaan gekomen, dat die stenen zijn echt zijn bijna een soort van personen geworden. En toen dacht ik van, waarom hebben ze dan geen heimwee als iedereen zo emotioneel gehecht is aan die stenen? We hebben al vermoeden wat je bedoelt, maar leg het even nog verder uit. Drenten zijn erg gehecht aan hun zwerfkeien. Beetje gemeente heeft een zwerfkei die de identiteit bepaalt. Ja, Brammert dus, en Ellert en zo en al dat soort gedoe. Nou, ongeveer bijna elk dorp die heeft wel een grote zwerfkei in het centrum liggen. Dat is vaak de Brink, waar je dan op moet zoeken op Google Maps, en dan kom je in het centrum. Dat is ook altijd heel leuk. Dus die stenen hebben ook soms ook namen. Die stenen worden allerlei emoties toebedeeld. Het zijn een soort van stille getuigen van wat er de afgelopen 100.000 jaar heeft plaatsgevonden hier in Nederland. Die steen verbindt de Drentenaren met de diepste lagen der geschiedenis. Dat hebben zij wel in de rest van Nederland niet, zoiets ongeveer. Ja, wij moeten het met klei doen en zand. Die steen van jou, beschrijf hem eens. Hoe groot is die? Zou die op tafel kunnen liggen of gaat dat niet? Nou, dan zakt hij er wel doorheen. Ik kijk even naar de pootjes. Ja, nee, dat houdt hij niet, denk ik. Hij is ongeveer 2000 kilo. Als hij ligt, dan is hij niet zo hoog. Maar als je hem rechtop zet, dan komt hij tot mijn kin wel. Dus het is wel een flinke jongen. En ik was ook op zoek naar wel echt een grote... Nou, niet te groot, want dan neem ik de identiteit van een dorp weg. Maar hij moest wel iconisch zijn. Zodat de grootte van zo'n steen is super belangrijk voor het verhaal. Omdat een klein kiezeltje, die dicht je niet echt een persoonlijkheid toe. En een grote berg ook niet. Deze gemeente had wel meer dan één zwerfkei, dus kon er eentje missen. Ja, deze steen, dat is zeg maar de Hunebedgemeente van Nederland. Borger-Odoorn. En daar ligt ook het grootste hunebed van Nederland. En zij zitten wel goed in de stenen. Ja. En jij zegt precies te weten waar jouw steen eigenlijk thuis hoort. Hoe heb je dat uitgezocht? Hoe weet je dat? Nou ja, geologen kunnen dat, die weten dat. En ik zelf niet. Maar geologen die zeggen van, oké, dit is de steensoort. Die gaan dan met zo'n klein vergrootglasje, die gaan er dan op kijken en zo. Dat ziet er heel wetenschappelijk uit. En dan zeggen ze van, oh, het is een Oland-Rapakivi. En dat betekent dat hij uit Oland komt. Geweldig, ja. En dat is een eilandengroep tussen Finland en Zweden. En wat ik ook... er zijn wel meer Oland-Rapakivis in Drenthe. Dus dat het een Oland-Rapakivi zou worden, daar was wel een kans op, zeg maar. Niet heel groot, maar... Dus ik ben afgelopen zomer ben ik al daar geweest, omdat ik dacht van, weet je, ik ga gewoon op vakantie naar Zweden en dan ga ik ook even daarheen. En het mooie is dat die grond van Oland, dat is ook echt allemaal rots. En dat is een soort van oranjebruinige rots. En die steen die ik heb gevonden is ook oranjebruinig. Nou, ik word daar dan heel enthousiast van. Dat dit klinkt echt als een steen die gaat thuiskomen. Een beetje E.T. komt thuis, de steen komt thuis. E.T. home, steen home. Maar is die steen welkom? Dat is nu deel 2 van het project. Ik heb al heel veel mailtjes gestuurd naar de autoriteiten in Oland. Ik was op een gegeven moment mailtjes aan het sturen van... Ik denk dat ik nu iedereen wel gehad heb in heel Oland. Want zoveel mensen kunnen er niet wonen. Maar toch nog even een mailtje. Ja, en ik ga ze binnenkort bellen. Maar ik heb zoiets van, geef ze even tijd om de mailtjes te lezen. En dan Want hier in Nederland moest ik ook altijd achteraan bellen. Omdat mensen zoiets hadden van, oké, ja, wel een grappig verhaal, maar ik weet niet precies wat ik nou... Moet even indalen of het ja. echt serieus is. Ja, ja. Ik vroeg me toch af, ik bedoel, je mag het misschien een kunstenaar niet echt vragen, maar wat is nou het idee hierachter? Staat een symbool voor iets anders? Zit hier nog een maatschappijkritische boodschap in verpakt? Een kritiek op de Drenthe die zich meer inleven in stenen dan in andere zaken of iets dergelijks? Voor mij is het belangrijkste dat je dus nu je gaat afvragen van... zijn mensen van, oh, maar is dat niet zielig voor die steen? Misschien is ze hier wel gewend en zo. En dan dat je een steen een emotie toebedeelt, dat vind ik super mooi. En dat vind ik, zeg maar, ik hou ook wel heel erg van grapjes en zo. Maar zo'n soort van emotionele laag of zo, dat ben ik ook wel, zeg maar. Dus dat is het voor mij om te doen. En dan komen er ook nog maatschappijkritische vraagstukken bij over van vluchtelingen terugbrengen naar het land van herkomst. Of het verhaal over dat wij dat hele gebied in Drenthe, dat is monumentaal erfgoed, cultureel erfgoed benoemd door UNESCO. Ik weet het niet precies, maar dat dan nu Scandinavië hun erfgoed terug op gaat eisen. Dat vond ik ook wel een soort van grappige gedachte. Je gaat een misstand uit de ijstijden rechtzetten. Ja, ja. En ben jij nog populair daar? Ik bedoel, één steen, dat zullen ze je misschien vergeven in Drenthe, maar ik moet er toch niet aan denken dat je tientallen stenen gaat verplaatsen, want dan ben je... Nee, ik ben... Dat is niet je plan. Ik word... De reacties zijn gevarieerd in Drenthe. Ja, en dat vind ik heel erg. Heerlijk, je moet de politiek in. Ja, ja nee, dat vind ik heel erg als ik dan een mailtje krijg van iemand die zegt van dit kan echt niet. Ik werd laatst ook gebeld door een meneer. En die zei van, heeft u het over die steen voor het provinciehuis? En hij zijn stem sloeg een beetje over alsof hij ze de hele dag had lopen opwinden van, nee, het is toch niet die steen. En dan had hij me opgebeld. En toen zei ik, nee, het is niet die steen voor het provincie. Oké, ik heb verder geen vragen. Doei. En toen verbrak hij de verbinding. Ja. Dus, maar je zegt dus eigenlijk, als je echt van die stenen houdt, dan laat je hem gaan. Dat is mooi gezegd, ja. Ja, ja. Prijzen en vleugels. En als mensen jou willen ondersteunen, want ik neem aan dat je ook wat geld nodig hebt voor dit project, of meer willen weten. Ik kom hier niet voor de lol zitten. Ja. Nou, waar kunnen ze dan terecht? Nee, op voordekunst.nl kan je doneren. En elke 3,5 euro gaat naar 1 kilometer terug naar huis geduwd. En je kan ook voor 25 euro kan je een kaartje bemachtigen voor de première van de film. Die we dus maken over dit hele proces, waar dus ook het wordt ingezoomd op de emotie rondom stenen in Drenthe. Goed, oké. Hartstikke bedankt, Bart Eysink-Smeets. En heel veel succes ermee. Dank u wel. Boeken met Wim Berkelaar. Ja, welkom Wim. Fijn dat je er weer bent om ons bij te praten over de beste historische boeken van de maand. Je hebt weer 4 boeken uitgekozen, waarvan Zeker. Straks eentje de edele titel OVT Boek van de Maand mag dragen. En waarvan we er ook 2 weggeven aan onze luisteraars. Die bewaren we voor het laatst. Waar zullen we mee beginnen? Nou, ik zou beginnen met Stephen Fry, de bekende BBC-commentator, erudiet, hoofdrolspeler in... 30 jaar geleden, de film De Aanslag van Harry Mulisch, Oscar-winnende film. En die heeft nu het tweede deel van, en dat heet Helden. Het eerste deel heette Mythen. Dat is het tweede deel van zijn hervertellingen, want dat is het. Hervertellingen van mythen en sagen uit de klassieke oudheid. Nou moet je voorstellen, jaren, decennia geleden had je iemand die heette Gustav Swaap. En die schreef van die Prisma-pocketjes. Mythen en zagen. Mythen en zagen, uitstekend. Zo'n Duitse klassiekers. Niet te lezen. Exact, niet te lezen. En dat doet Stephen Fry natuurlijk. Ras vertellen die is. 100 en 100 keer beter. En zeker voor mensen als ik. En zo zullen er onder luisteraars ook enkele zijn die geen klassieke opleiding hebben. Die moeten dit boek absoluut lezen. Kijk, hij vertelt in dialoogvorm, vertelt hij... hoe het met de boeken gaat. En hij heeft er 1 motto bij, dat is... wij leven in een wetenschappelijke wereld. Die wereld wordt steeds wetenschappelijker. Maar wij hebben nog altijd verhalen nodig, mythen en sagen nodig als aanvulling op die wetenschap om het leven leefbaar en mooi te houden. Goed, Wim, dan heb je nog een heel dik boek. Dat heet met een onmogelijke loodpaar. Ja, daar heb je gelijk in. Het is een beetje een onmogelijke titel. En ga zo door. Ja, dan moet ik het goed uitspreken. Dat is Simon Winder, Brits historicus. Befaamd Brits historicus. Die boeken worden altijd bij het Spectrum uitgegeven heel kleurrijk. Dat zijn van die hele kleurrijke boeken. Ja, een beetje knutselkaft. Knutselkaft, en dat heet Lotharingia. Lotharingia, dat gaat eigenlijk over Lotharingen. Dat gebied, dat is het gebied tussen aan de ene kant Frankrijk, aan de andere kant Duitsland. En dat bestrijkt Frankrijk, België, Luxemburg. En dat loopt tot Italië. Een beetje het gebied van Karel de Grote. En zo. Exact. Dat Karel de Grote gebied, en dat is verdeeld door de kleinzoons in Verdun, 843. En dat schrijft hij al in geestig op. Het is natuurlijk een geestig auteur. Dus het is verdeeld aan de ene kant in Neustrië. Dat is het Westerse Rijk. Dat is Frankrijk. Dan... En dat is de toenmalige kleinzoon, heette bijnaam Karel de Kale. Dan had je in het oosten Lodewijk de Duitse, Duitsland. En Lotharius I. En dan zegt hij, en dat doet hij toch wel weer leuk, vind ik. Lotharius I heeft geen bijnaam. En dat geldt eigenlijk voor het hele Lotharingse gebied. Het heeft geen naam. Het moet eens beschreven worden. Het probleem van het boek is alleen, het heeft kop nog staart. Het gaat nergens naartoe. En hij zegt aan het eind van het boek, ja, ik had nog graag over mijn helden Georges Simenon, de detective schrijver, de surrealistische schrijver, schilder René Magritte en tekenaar van Kuifje Hergé willen schrijven. Maar dan denk ik, ja, had dat dan gedaan? Want alles staat er voor zijn maar manier. Maar wat is het verband dan tussen die drie figuren? Die wonen ook in het gebied. Die wonen ook in het gebied. Die wonen in het gebied. Ja. Dat is wat Jos zegt. Ze wonen in het gebied. Ze wonen in het gebied. Maar hij schrijft over van alles en nog wat. Maar dan laat hij die helden liggen. Terwijl hij eigenlijk in het nawoord zegt, ja, daar had ik Jos wel graag over geschreven. Is het wel een gezellig boek voor mensen die gewoon een beetje willen grasduinen in geschiedenis? Nee, daar noem je de grote kwaliteit. Laten we dat noemen. Dit is de ideale geschiedenisleraar. Als je niet een pointe in een boek wil hebben, en je wil gewoon weten wat zich allemaal gespeeld heeft, dan moet je dit boek lezen. Ja, en dat noem jij de ideale geschiedenisleraar. Nee, goed, dat kan. Ja. Oké. Heel goed. Boek nummer 3, dat is een boek van een kleine uitgeverij, geloof ik. Ja. Arbeidersbestaan, dat is uitgegeven door Kelder Uitgeverij. Dat is een arts uit de Beeld, en dat is een anarchist, Jaap van der Laan. En die heeft nu al, dat is heel interessant, het vijfde deel uitgeven van Jacques Gielen. Jacques Gielen, dat is een man die leeft tussen 1942 en 2012. Is inmiddels overleden en die schreef in zijn productieve leven jarenlang over de gewone man. Nou hebben we hier aan tafel ook iemand zitten die een goed boek schreef over de gewone man. Maar deze gewone man schrijver, dat is iemand, en dat is een grote verdienste, Jacques Gielen, die schreef niet marxistisch over de gewone man voor de georganiseerde arbeidersbeweging. Dus die georganiseerde, veel van die historici, ik noem je, we hebben er ook wel eens uitzendingen, zijn er hier bij OVT over geweest, Ger Harmsen, marxistische historicus, Theo van Tijn, hoogleraar in Utrecht, en die schreef allemaal vanuit een soort marxistische blik, keken ze naar die arbeider, maar altijd vanuit een perspectief. Ja, en deze man kijkt gewoon, hoe was die arbeider? Hoe leefde hij? Hoe leefde ze? Hij probeert dat boven tafel te krijgen. Dit boekje is overigens, het zijn geloof ik een aantal gebundelde artikelen. Dat heet Arbeidersbestaan. Dit is toch ook de man die, als ik het goed heb, destijds heeft geholpen bij een heruitgave en een publieksboek van de beroemde parlementaire enquête uit 1889. Nee, uitstekend. 1887. Nee, dat is uitstekend. Een van zijn grote werken is Een kwaad leven. Dat is een driedelige serie en dat is een heruitgave van de arbeidersenquête uit 1887. En dat geeft hij dan uit. En het mooie van hem is, en dat zijn allemaal interviews met werkende mensen, mannen, vrouwen die vertellen hoe het op de fabriek is, hoe het platteland is. En je krijgt echt een inkijkje in de eind 19e eeuw. Ja, en ook midden 19e eeuw. Want dat is een verdienste van hem. Kijk, eind 19e eeuw, dan denk je aan de SDAP, Domela Nieuwenhuis, daar komen al die partijen op. Maar wat hij doet, hij laat dus zien hoe die gewone man eigenlijk rond 1850 al leefde. En die marxistische arbeidershistorici, die hadden eigenlijk daar toch geen gevoel voor hem. Voordat hij er mee kwam, zeg maar. En weet je wat ook aardig van hem is? Hij maakte deel uit van de na-provo-beweging. Dus Rob Stolk en dat soort mensen. Daar maakte hij deel van uit. Dus hij liep als een soort anarchist, keek die met een oprecht gevoel naar die arbeider. Ik heb daar wel echt sympathie voor. Ja. Ik vind het ook goed van Kelder Uitgeverij dat ze dat toch weer uitgeven. Deze even om het af te sluiten. Hij is geloof ik op een... Hij heeft niet de normale professorale weg afgegaan. Hij is een beetje een freak, is misschien een te zwaar woord. Nee, dat klopt. Het is niet helemaal goed met hem afgelopen. Nou ja, weet je, het is heel grappig. Hij gaat op een gegeven moment, ontmoet een vrouw, gaat reizen in Zuid-Amerika, komt terug, is afgeknapt op die arbeidsgeschiedenis en hij eindigt als straatzanger op de Zeedijk in Amsterdam. Nou. Hij wil niets meer met die academische geschiedschrijving te maken hebben. Maar één ding moet die academici huldigen. Die zeggen toch wel, hier ligt verdienste. Jacques Gillot, onthoud. Kelderuitgeverij, mooie uitgave. Oké, en dan tenslotte het boek van de maand. En wie daar trouwens kans op wil maken, die kan op onze Facebookpagina een bericht liken over het boek om mee te dingen naar een van de twee exemplaren. Zeg het maar, Wim. Nou, dit boek, dat is het boek van de maand. Dat is van Benjamin Balint, dat is een Israëlische historicus journalist. En dat boek heet Kafka's laatste proces. De strijd om een literaire nalatenschap. Het gaat natuurlijk niet, hij gaat niet op de boeken in. Het proces, de schrijver van het proces, het slot, de gedaanteverwisseling, de man die in een kever verandert. Geweldig schrijver, ik ben er zelf er helemaal in ondergedoken. Maar dit boek geeft de strijd aan over tussen Israël en Duitsland over nalatenschappen. Wat is het geval? Kafka sterft in 1924 aan tuberculose. Hij heeft een grote vriend en die vriend heet Max Brod. Allebei Joden. Allebei opgegroeid in Praag. Max Brod emigreert naar Israël. En die geeft dat werk uit, terwijl Kafka had de opdracht gegeven aan Max Brod. Vernietig dat werk, want het is het niet waard. Of die dat nou meende, is de vraag. Maar goed, vernietig het werk. Max Brod geeft het allemaal uit. En die heeft, die ontmoet een vriendin. Het was een rokkenjager, Max Brod. En die ontmoet een vriendin en die in Israël. En die heet Esther Hoffe. En die Esther Hoffe, die sterft op een gegeven moment. Heeft twee dochters. En die houden dat allemaal in Tel Aviv. In een huis, in een kast. De originele manuscripten. En de Israëlische staat zegt, Kafka is van ons. Die moet hier zijn. Maar Oxford ligt al het een en ander. In Londen ligt al het een en ander. En in Marburg, de Duitse Marburg. Die wil allemaal, want die zeggen, ja, maar Kafka is een echt Duits schrijver. Ze hebben geen Joods schrijver. Dus Tel Aviv maakt er een Joods schrijver van. Hij wisselt heel goed af, dat boek. Het is zo leuk. Hij beschrijft de procesgang. En hij beschrijft steeds Kafka's eigen opstelling tegenover de nazi's. Nazi's met een T. Nazi's. Ja, met dus hij. En uiteindelijk zegt hij, zoals Kafka zelf zei, ik ben een tomeloze individualist. Dus Kafka is op geen enkele manier natuurlijk echt herleiden tot het een of ander. Hoewel, kijk, je snapt het iets van Israël. Kafka had drie zussen. Alle drie omgekomen in de gaskamers van de nazi's. Dus je begrijpt wel dat Israël denkt, wat moeten die Duitsers met hun vieze vingers nog aan die manuscripten zitten van onze schrijver? Maar ja, onze schrijver, Kafka, is in 1883 geboren in Praag. Die loopt daar in Praag rond, spreekt een woord Tsjechisch, maar is natuurlijk Duitsstalig. Heeft zich altijd afzijdig gehouden van het opkomende zionisme van Theodor Herzl. Dus hij sprak er wel veel over. Zat natuurlijk ook in deels Joodse kring, deels in Duitsstalige kring. Maar hij hield altijd een beetje afstand tot het zionisme. Dus ja, wat moet je dan met dat archief? En daar is dus een eeuw lang bijna strijd over. Even een vraag, Wim, dat weet ik niet. Jij misschien wel. Lag Kafka op de stapel verboden boeken? Nee, dat is een hele goeie. Weet je waarom niet? Dat is een hele goeie. Hij is ook niet bij de boekverbranding van de geweest. Dus, hè, van de ja, nee, ja. De boekverbranding van de nazi was 10 mei 1933. Kafka zat er niet bij, anderen wel. Waarom niet? Omdat hij toen nog niet bekend was. Hij is door Max Brod is die in de loop der jaren 30 bekend geworden. Als Joods schrijver. Maar het is vooral na de oorlog. Is natuurlijk een enorme weergang. En ja, jongens, ook in Nederland. Ik heb dat allemaal weer geboeid gelezen. Simon Verstijk, W.F. Hermans. Wat er allemaal over die Kafka nagedacht is. Ik denk steeds, je moet die man niet claimen in literatuur. Niet in nazi's claimen. Met een T. Je moet hem niet in landen claimen. Het is een universeel schrijver. Je moet hem niet claimen. Maar daarom juist boeiend om die strijd te volgen. Dus het gaat eigenlijk over het verhaal hoe Kafka is geworden in onze verbeelding. Hoe hij hij, die eigenlijk timide schrijver, enorme agressie onder elkaar heeft losgemaakt tot juridische strijd toe. En precies. Kafka, niets van zijn roem geweten, niets van die strijd geweten. Mateloos fascinerend. Oorlog om Kafka had het Oorlog kunnen om heten. Kafka had het ook kunnen heten. Ja. Dankjewel, Wim. Ben je al begonnen aan boeken voor de volgende maand? Heb je al wat liggen? Nee, moeten we nog maar gaan bespreken? Ja, moeten we nog even geheim houden voor de luisteraar. Nee, moeten we even geheim houden. Oké, is goed. En dan nu in plaats van een documentaire van het spoor terug, een aflevering uit onze podcast Het Laatste Woord. Voor wie het nog niet heeft ontdekt, in deze serie spreekt Jos met kundigen over klassieke historische boeken. En ditmaal was dat met Arnon Grunberg over het boek Het Begrip Politiek. OVT met boeken. Het Laatste Woord. Boeken die geschiedenis maakten. Door Jos Palm. Ja, een boek met de titel Het begrip politiek. Dat klinkt als een veilige academische studie. Toch is het essay van de Duitse rechtsgeleerde Carlos Schmitt allesbehalve braaf. Het is veeleer explosief. Een gemeenschap die geen vijand heeft of op zijn minst het idee van een vijand, gaat naar de donder, stelde de auteur in 1932. Een jaar later was Hitler aan de macht. Schmitt viel tijdelijk voor de nazi's en was een tijd lang persona non grata. Sinds een jaar of 10, 20 is hij weer in. Net als zijn boek dat weer opnieuw als een klassieker geldt. En niemand minder dan Arnon Grunberg verdiepte zich in het denken van Schmitt. En hij is hier om Schmitt te doorgronden en te analyseren. Of toch, ja toch Arnon, zo mag ik het zeggen. Ja, ik zit hier niet als Schmitt-deskundige. Nee, maar je hebt je met hem bezig gehouden. Ik heb me met hem bezig gehouden. Ik heb een essay over hem geschreven op uitnodiging van Koen Simon en Frank de Meester. Die twee Nederlandse filosofen in die serie hebben Nieuw Licht. En ik moet zeggen dat de kennismaking me wel goed is bevallen. En ik wil ook aan toevoegen wat je net zei. Het is natuurlijk ook al, Walter Benjamin voor de oorlog nam Schmitt al heel erg serieus. Een Duits filosoof. Duits filosoof, ja. Zeer serieus. En ook brieven met elkaar uitgewisseld, niet veel. Ja. Derrida heeft zich met hem bezig gehouden. Er zijn Kojève, een filosoof en staatsman, Hegeliaan, Frans-Russisch, heeft ergens in de jaren 60 gezegd dat in het naoorlogse Duitsland er maar één iemand is met wie je kunt spreken, dat was Carl Schmitt. Ja, en de grap is natuurlijk toch een beetje dat hij weer in het beeld komt, ver na die oorlog. Maar die oorlog heeft, met name het nazisme, heeft hem natuurlijk wel een beetje bevlekt. Maar laten we het even uitstellen en daar dadelijk op komen. Eerst even, voordat we echt verder gaan, het boek hoort bij de politieke klassiekers. Mag het in het rijtje van De Vorst van Machiavelli, mag het daarin, wat jou betreft? Ja, wat mij betreft wel. Alleen al gezien het feit dat die door denkers die wij onomstreden vinden, serieus wordt genomen, vind ik dat een indicatie dat je daar niet heel hooghartig over moet zeggen. Ja, hij was besmet of zijn denken is niet heeft ons niets meer te zeggen, omdat het onwenselijk zou zijn. Wat ik ook weet is dat heel veel juristen hem serieus nemen. Hij is natuurlijk eigenlijk een rechtsgeleerde. Dus ik denk dat iedereen die zich bezighoudt met staatsleer niet om Schmitt heen kan. Ja, als je even in een paar zinnen, want we gaan er dadelijk dieper op in, maar voor het gemak even voor de luisteraar, probeert samen te vatten wat nou de grondgedachte van dat traktaat, het begrip politiek, is. Ik zou zeggen dat de grondgedachte is dat volgens Schmitt politiek niet zonder vijanden kan. En dat je zonder politiek heb je geen staat meer. Hij zegt dat de politiek eigenlijk ophoudt, dat de politiek wordt opgeheven, krijg je een dictatuur. En de politiek is vijandschap. En de uiterste consequentie van vijandschap is oorlog. Maar tegelijkertijd, dat is een beetje een paradox, zegt hij, en daarin is hij een Hobbesiaan, een belangrijke filosoof ook. De staat is bedoeld in eerste plaats om de interne vrede te bewaren. Ja want je raakt aan Hobbes. Hobbes, de beroemde, wat is 16e eeuwse filosoof, geloof ik, die natuurlijk die beroemde zin had: de mens is de mens een wolf. En om te voorkomen dat we elkaar verscheuren, moet de staat erop toezien dat we ons redelijk als wild van in wezen wild dier een beetje braaf blijven gedragen. Even nog naar jouw kennismaking met dat boek. Hè. Was het een soort laatste zetje in een ontgroening over jouw mensbeeld, dat de mensheid eindelijk een aardige club is, zoals je ooit op de Montessori school in Amsterdam hebt geleerd? Ik weet niet of het een ontgroening was, maar ik vond het wel een belangrijke bijdrage aan mijn denken. Ik heb in 2001 was ik gevraagd om hedendaagse lof der zotheid te schrijven. Toen heb ik De Mensheid Zij Geprezen geschreven. En het grappige is ook, toen kwam ik dat woord mensheid, waar ik al heel sceptisch was toen, over de vraag van wat je allemaal in naam van de mensheid kon doen. En bij Schmitt citeerde een Frans anarchist, Proudhon, en die zegt eigenlijk, en dat vond ik een prachtige zin: wie mensheid zegt, wil bedriegen. Dus vandaar, daar ben ik eigenlijk ook mijn essay mee gestart. Ik weet niet of het een ontgroening was, om terug te keren naar je vraag, maar het was wel een zetje verder, een stap verder in een ontwikkeling, in een denken. Maar even dat citaat van Proudhon: wie mensheid zegt, wil bedriegen, ligt een beetje toe? Nee, wat Schmitt zegt, van je kan geen oorlog in naam van de mensheid voeren, want dan is je vijand buiten de mensheid en wordt dus per definitie onmenselijk. En ook zegt hij eigenlijk, deze universalistische pretentie, die moet je laten varen, want dat levert eigenlijk alleen maar ellende op. En als je kijkt nu ook wat nu gebeurt ter rechterzijde aan het politieke spectrum, dan zie je ook dat het universalisme, of het nu gaat om mensenrechten, of om wat echt een scheldwoord is geworden, het cosmopolitisme, dat een grote groep mensen is die dat echt onuitstaanbaar vindt. Ja, die worden er heel boos en opgewonden van. Ja, he, omdat dat pretenties heeft waarbij zij het gevoel hebben dat zij niet meer meedoen of iets dergelijks. Dat ze iets verliezen. Ja. Terwijl ik eigenlijk denk, maar daar kunnen we misschien straks ook nog op terugkomen, dat de nazistaat een heel verouderd vehikel is. Laten we even nog stilstaan bij Carl Schmitt, want ik zei al, we moeten toch ook een moment bij het schrijven zelf stilstaan. Hij leefde van 1888 tot 1985, werd dus heel oud. Publiceerde het boek waar we het nu over hebben in 1932. Hij schreef het een klein beetje nazi-vriendelijker in 1933. Was tot 1936 lid van de NSDAP. Hoe moeten we die man nou plaatsen? Moeten we hem plaatsen in dat rijtje van conservatieve, antidemocratische Duitse denkers die er toen wel meer waren? Nou, ik had een discussie met dus de inleiding bij Boom. Bij de oude vertaling is geschreven door Theo A. de Wit, een filosoof en theoloog die zich intensief met Schmitt heeft beziggehouden. Hij denkt dat het nazisme van Schmitt heel erg voortkomt uit opportunisme. Een filosoof als Jacob Taubes, Joodse-Duitse, die ook vriend was met Schmitt, dacht dat het eerder toch restanten waren van het oude katholieke antisemitisme. Hoe het ook zij, je kunt er niet omheen dat een enorme invloed heeft gehad op Schmitt. Hij is ook in de gevangenis geweest, is daarna toch eigenlijk heel erg rancuneus geweest. Maar ik denk dat de kritiek, zijn kritiek op het liberalisme, snijdt nog steeds hout. Dus als je het liberalisme beter wil verdedigen, dan moet je dergelijke kritiek niet zomaar van tafel vegen, moet je serieus nemen om dat wat je wil verdedigen beter te kunnen verdedigen. Maar de vraag waar het even om ging is, moeten we hem nou zien als de neiging bestaat bij iedereen die voor de nazi's buigt, wordt in dat kamp ingedeeld en wordt afgevoerd, nooit meer over praten. Dat is natuurlijk een neiging die veel bestaat. Terwijl je ook kunt denken, die Schmitt die past in dat rijtje van die Duitse denkers die de democratie altijd bekritiseerd hebben, of die althans met andere ogen naar die democratie keken. En dat het dus niet zozeer uit nazisme komt, maar misschien wel uit, laten we zeggen, het is de tijd van de Weimarrepubliek, er heerst chaos, de staat is machteloos, terwijl Schmitt een sterke staat belangrijk vindt. Komt het niet veel meer daaruit? Nou, ik denk zeker dat Schmitt heel goed heeft gezien dat de Weimarrepubliek onhoudbaar was. Dat die aan het imploderen was, echt op explosieve wijze aan het imploderen was. En dat ongetwijfeld invloed heeft gehad op zijn denken. En natuurlijk is hij een conservatief denken, omdat hij tegen de revolutie is. Omdat hij, wat hem betreft, zal de revolutie alleen maar meer ellende brengen. En hij heeft inderdaad, en dat was zijn grote vergissing, toch heel lang gedacht dat Hitler die staat die volgens hem dan niet mocht verdwijnen, wel overeind zou houden. Ja. Gaat het misschien zelfs zover dat hij een tijdje misschien gedacht heeft, Hitler is eigenlijk de sterke man die Thomas Hobbes in zijn boek over de mens, mag de mens geen wolf worden, daarom hebben we een sterke staat nodig en een sterke man, een sterke koning. Was Hitler een beetje, wellicht, was dat misschien de gedachte van? Ik vind dat een heel plausibele hypothese. Maar daar wil ik ook meteen aan toevoegen. Ik denk dat heel veel Duitsers dat toen dachten. Er waren natuurlijk heel veel Duitsers die dachten, ja, die Hitler, dat is niet zo best, maar het is het beste wat we nu hebben. En natuurlijk de eerste jaren, als je kijkt van de eerste jaren na de machtsovername, kan je nog zeggen dat het nog wel meeviel. Met onze kennis van nu natuurlijk niet. Maar toen, als je echt, dan denk je, is het nog voorstelbaar dat Duitsers dachten, 34, 35, het valt wel mee, het komt nog wel goed. Ja, het virulente antisemitisme was nog niet, was al wel, maar werd nog niet echt zwaar ingezet. Nee. Het moest allemaal nog beginnen. De oorlog moest nog beginnen, et cetera, et cetera. Ja. Laten we even naar de dragende gedachten in het boek gaan. En voor we daar verder over gaan praten, luisteren we even naar een niet gemakkelijke, maar wel cruciale passage. Dus we moeten allemaal goed opletten als we luisteren, waarin Schmitt uitlegt wat volgens hem politiek is. De specifiek politieke onderscheiding waartoe politieke handelingen en motieven herleid kunnen worden is de onderscheiding van vriend en vijand. De onderscheiding van vriend en vijand is bedoeld om de uiterste graad van intensiteit van een verbinding of scheiding van een associatie of dissociatie aan te geven. De vijand is immers enkel de andere, de vreemde. En tot zijn essentie behoort niets anders dan dat hij in een bijzonder intensieve zin existentieel iets anders en vreemds is, zodat in het uiterste geval conflicten met hem mogelijk zijn. Ja, dit is echt een tekst die je eigenlijk 2 of 3 keer moet lezen. Schrijft hij altijd zo, ja, lekker zou ik bijna spottend zeggen, want dit is toch wel taai, hè? Ja, hij schrijft wel een beetje taai. Het Het is geen Nietzsche. Het is geen groot stilist. Ja, nee. Het zijn gelukkig maar 50 bladzijden of 100, geloof ik, het traktaat. Ja, alleen, moet ik zeggen, ik bedoel, iedereen die wel eens wat... Vergeleken met Hegel is Schmidt nog echt een wonder van helderheid. Ja, goed. Maar laten we proberen die teksten verhelderen dan toch. Ja. De vijand, hè? Want je zei het in het begin van het gesprek al... je kunt dit denken niet begrijpen, het cirkelt rond de vijand. In jouw eigen boek Vriend en Vijand... schrijf je over dit boek schrijf je, citeer je een andere schrijver die zegt... de vijand is wie de eigen levensvorm door zijn ongrijpbare andersheid... radicaal ter discussie stelt. De vijand is wie de eigen levensvorm door zijn ongrijpbaarheid... door zijn ongrijpbare andersheid radicaal ter discussie stelt. Ligt dat eens toe? Nou, eigenlijk is dat, toen ik luisterde naar het citaat... kwam het woord de ander natuurlijk ook al bij Schmidt voor. Dus de ander die anders is, alleen al door het feit dat hij anders is... dat hij afwijkt... kan je zeggen in het denken van Schmidt... en dat is op psychologisch niveau, vind ik dat zeer realistisch... bedreigt hij ons. Ik denk dat mensen toch dat heel graag willen dat de ander op hen lijkt. Wie zelf veel kinderen heeft, op dat zijn vrienden veel kinderen krijgen... wie geen kinderen heeft, zal de kinderloosheid propageren. Dat is een beetje een banaal voorbeeld. Maar dat is wel iets wat je toch vaak ziet. Dus dat de ander echt anders mag zijn, dat is... eigenlijk ontoelaatbaar. En als je ook even, als ik even dat bruggetje mag maken naar onze tijd, het hele debat over integratie en assimilatie, is toch eigenlijk ook een poging omdat de ander moet ophouden ander te zijn, maar moet zoveel mogelijk op ons lijken. Ja, hey, ja nee, ga door. Ja? Ja. En je kan natuurlijk zeggen, als we dan terug gaan weer naar de jaren 30, is dat eigenlijk de kern van het nazisme natuurlijk, waarin de Jood per definitie als de ander werd voorgesteld, en waar de rassentheorie was van die assimilatie, het lukt nooit, de Jood zal per definitie de ander blijven. Dus eigenlijk stel ik in mijn boek. En dat lijkt me ook, terwijl ik helemaal niet... Ik heb heel veel sympathie voor bepaalde conservatieve reflexen van Schmidt. Dat de enige weg voorwaarts is dat je die ander wel in zijn anders zijn laat bestaan. Dat je niet zegt van, jij bent anders en daarom ben je de vijand. En dat we ook onderscheid moeten maken tussen vijand en tegenstander. Ja, nou, laten we er even... Ik noteer even wat tussendoor. Want ik wil nog even wat langer bij dat probleem van het begrip de vijand stilstaan. Ja. Want als dat zo cruciaal... Waarom is dat dan zo cruciaal? Want voor Schmidt is een hele... Waarom is het zo cruciaal om het fenomeen politiek te begrijpen? Nou, hij zegt politiek zonder... Wat bedoelt hij daarmee? Er zit, aan de ene kant heeft hij het... Er lopen een aantal definities natuurlijk bij hem. Dat maakt zijn werk ook zo ingewikkeld, ook dit dunne boekje. Hij zegt van eigenlijk vijandschap, de uiterste consequentie van vijandschap is oorlog. Hij zegt, de staat is om de interne vrede te bewaren. Tegelijkertijd heeft hij het over, zegt hij ook nadrukkelijk, de vijand hoeft niet moreel slecht of esthetisch lelijk te zijn. Maar hij blijft benadrukken dat je geen politiek kan bedrijven zonder vijandschap. Maar waarom? Wat hebben wij dan... Is dan zijn these, we hebben een vijand nodig om een eenheid te vormen? Of om een samenleving bij elkaar te houden? Wat is de grondgedachte daaronder? Nou, hij zegt van een staat bestaat uit burgers met verschillende belangen, verschillende opvattingen. Zo begrijp ik hem. En die moeten zich gerepresenteerd voelen in de politiek. En op het moment dat daar die vriend- en vijandschap tweedeling wegvalt, zullen heel veel burgers zich niet meer vertegenwoordigd voelen. Afkeren van de staat. Keren zich af van de staat of van afkeren van de politiek. Ja. Een beetje wat nu steeds geroepen wordt, het beroemde verhaal over de burger en de politiek. Die uit elkaar groeien en dat zou dan mede hierdoor verklaard zijn. En dus het is nodig om helder onderscheid te maken tussen wie je vijand is en wie je vriend is, zodat een samenleving zich kan herkennen in een politieke vertegenwoordiging en in de staat die de boel bij elkaar houdt. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Wat mij opvalt in dat boek van Schmidt, want ik heb me door het Duits heen geworsteld, jij overigens ook? Ik heb Nederlands en Duits, ja. Het lijkt wel of die van die vriendschap minder werk maakt in zijn definities. Dat interesseert hem natuurlijk veel minder. Hey, fuck eigenlijk. Nee, dat is dat interesseert hem. Ik moet zeggen, ik heb natuurlijk ook nog andere dingen ook over hem gelezen. Er is een wetenschapper die zegt over hem, en ook trouwens over Taubes, over een filosoof over wie ik schrijf, dat ze allebei enorm veel talent hadden voor vijandschap. Dat zegt toch... Dat zegt wel dat wat. Zegt heel veel. Ja. En dat ik bedoel, vijandschap is natuurlijk ook aanlokkelijker om over te schrijven en om de vriend... Ik denk dat Schmidt ergens ook wel denkt, een vriend is iemand, nou, dat zoiets citeer ik ook, maar dan legt dat in de mond van mijn vader, een vriend is iemand die nog geen vijand is geworden. Een vriend is iemand die nog geen vijand is. Ja. Dus eindelijk is iedereen je vriend, behalve als ze bewijzen dat het tegendeelbaar is. Nou ja, ja. Dat is toch echt die Hobbesiaanse diepe overtuiging. Dat het eigenlijk allen tegen alles is. En dat we daar middelen voor hebben bedacht om dat een beetje goede banen te leiden. Maar diep van binnen zit dat nog in ons. Kan iedereen een vijand worden, elk moment, anytime. Maar even nog, wat ik ook interessant vind aan het boek, is natuurlijk die idiote, bijna onbegrijpelijke gedachte dat vijandschap iets is wat je rationeel en zakelijk moet kunnen opvatten. Dus met andere woorden, een vijand dat is niet iets, hoeft niet iets persoonlijks te worden. Terwijl ik zou denken, ja, dat kan toch helemaal niet. Want het begrip vijandschap is al emotioneel geladen. Tuurlijk. En dat is natuurlijk ook het probleem, dat je in theorie kan je zeggen, oké, de vijand is niet, hij is mijn vijand, maar we hoeven het niet persoonlijk te nemen. Maar dat wordt in het politieke spel wordt altijd persoonlijk gemaakt, omdat dat heel erg effectief is. Dat kan je nu weer. Nou ja, Trump is daar het beste voorbeeld van. Waarbij ook bij voorkeur het uiterlijk van mensen nog wordt geridiculiseerd van de tegenstander. En tegelijkertijd, als je kijkt naar propaganda, het is natuurlijk heel moeilijk om propaganda te bedrijven en de vijand toch niet af te schilderen als iets wat absoluut slecht is. En ik denk daarin schuilt het gevaar van het begrip vijandschap, is dat we geneigd zijn te denken dat de vijand een absolute vijand is. Dus dat je, dan kan je ook geen vrede. Kijk, als ik denk dat jij, Jos, mijn vijand bent en dat het absoluut is, dat ik niet alleen met een paar van je opvattingen het oneens ben, maar dat jij als persoon voor mij de absolute vijand bent, dan kan ik ook nooit vrede met je sluiten. Dan kan ik pas eigenlijk concluderen. Als je dood bent. Ja, je moet eerst dood en dan is er rust. Ja. En dat is natuurlijk een heel gevaarlijke gedachte. Ja, maar dan toch nog even terugkomend op hoe Schmid dit probleem oplost. Hè? Omdat je zegt, het cement van de samenleving, een samenleving kan alleen maar draaien als in de politiek duidelijk is wie vrienden en wie vijanden zijn. En de staat moet de boel bij elkaar houden. Terwijl je tegelijkertijd een manier van denken propageert die de samenleving uit elkaar trekt. Want als je zegt, dit zijn mijn vrienden, dit zijn mijn vijanden, dan ben je voortdurend eigenlijk aan het polariseren, zoals dat vroeger ooit heette. Hoe lost hij dat op? Lost hij dat eigenlijk op? Komt hij daaruit volgens jou? Ik denk dat we één ding ook toch moeten benoemen, wat je nog niet benoemd hebt. Dat is ook een cruciale zin in het denken van Schmid. Heeft ergens geschreven, alle belangrijke begrippen uit de staatsleer zijn eigenlijk theologische termen. Dus hij grijpt echt heel erg terug op het Nieuwe Testament. Hij zegt, eigenlijk kan je het hele begrip, je kan de staat niet begrijpen zonder de kerk. En nou, leg dat maar eens uit, hoe we dat moeten zien. Nou ja, wat mij heel erg fascineerde is het begrip kategon. Waar hij mee komt, ook andere denkers mee komen, komt uit het Nieuwe Testament. Heel kort zal ik dat samenvatten. De christenen denken dat Jezus zal terugkomen. Aan die terugkeer gaat de eindtijd vooraf. En die eindtijd is, dat staat ook in Openbaring, het laatste deel van de Bijbel, die is gruwelijk. Dat is echt verschrikkelijk. Als je dat leest, ik weet niet of je dat wel eens gelezen hebt. Ja, ik ben netjes katholiek opgevoed. Okay, niet al te veel met de Bijbel, maar we lazen natuurlijk wel. Ja, dat weet je, dat is echt gruwelijk. En volgens Schmid zit er in de brief van de Romeinen, is het eigenlijk al bekend dat die eindtijd zo gruwelijk is. En hij zegt, we moeten eigenlijk de komst van de antichrist, die aan de terugkeer van Jezus voorafgaat, uitstellen, de kategon, de ophoudende macht. En volgens Schmid is de ophoudende macht de staat. Oké, dus dat betekent, het komt eindelijk hierop neer, de geschiedenis, de mensen zijn eigenlijk voortdurend altijd met elkaar in gevecht. Mm-hmm. Dat zal uitlopen op een gruwelijk eindgevecht waarin de bokken en de schapen en alles tegen elkaar ingaat. En het enige wat we kunnen doen als verstandige mensen is die eindtijd tegenhouden, uitstellen. Ophouden. Ja, dus een heel erg anti-revolutionaire reflex. Ze zegt, de catastrofe, daarin lijkt hij dan ook weer heel erg op Benjamin, met de beroemde engel van de geschiedenis, Walter Benjamin, de filosoof. Die zegt, ja, de engel van de geschiedenis. De engel van de geschiedenis die terug aan een reeks van catastrofes kijkt. En dan komt een wind uit het paradijs en die duurt hem de toekomst in. En dat is dan de ja, maar dus maar de dit, reeks. Dat, maar ik vind het heel sympathiek gedacht. Ja, nou, het is nogal wat. Ik bedoel, want maar ga door, sorry. Nou, je zegt van, de catastrofe is onafwendbaar, maar we kunnen hem wel uitstellen. We kunnen hem blijven uitstellen. En ik vind dat, kijk, ik denk dat er enorm gevaar zit in het messianistische denken. In het zuiverheidsdenken. Want daarin zit weer die verabsolutering van de vijand. Dus de politiek en de staat is eigenlijk, het enige wat hij kan doen in wezen is rampenbestrijding. Het voorkomen van een distresseuze ramp. Absoluut. Ja. Ik denk dat is ook uiteindelijk, dat is ook wat Hobbes zegt, en daar ga ik geen mee, dat is wat Schmid eigenlijk ook zegt. Dat is wat Behmen zegt, wat eigenlijk Derrida. Wij hebben het geweld, iedereen heeft het geweld tot zijn beschikking, de een meer dan de ander. Maar we kunnen allemaal het geweld gebruiken. We hebben er eigenlijk, het is een soort natuurrecht. Maar we geven dat recht op, we geven het aan de staat. Daarmee heeft de staat een monopolie op geweld. Omdat als we dat recht zouden gebruiken, zou het begrip vijand ook een legale term worden? Ja, kun je zeggen, elkaar voortdurend de kop wisselen. Ja, maar je kan dan ook zeggen, die meneer daar aan de andere kant van het glas is mijn vijand en ik heb het recht op om te schieten. Dus eigenlijk zou je dan ook de burgeroorlog bijna legaliseren. Goed. Oké, nu zijn we heel, heel ver. Ja. Maar dan zie ik ook wel een probleem tegelijkertijd. Want als dat waar is wat jij zegt, als dat het denken van Schmid is, allemaal enigszins te begrijpen. Er komt een eindtijd, we gaan elkaar de koppen slaan en de staat moet dat voorkomen. Dan zou ik zeggen, dan is onze polderende overheid die we nu hebben in Nederland bijvoorbeeld, is voorbeeldig. Terwijl tegelijkertijd Schmid zegt nee, want die veegt alles onder tafel, bij wijze van spreken. De tegenstellingen, ja, in de samenleving, vriend en vijand, wordt verdoezeld. Hoe kun je nou vriend en vijand steeds willen uitvergroten, dat probleem? En tegelijkertijd zeggen, de staat moet zorgen dat de boel bij elkaar blijft. Ik zou zeggen, onze polderstaat doet het goed. Dat is een enorme paradox. Daar ben ik helemaal met je eens. En daar heb ik ook geprobeerd, daar heb ik ook wel verklaringen voor. Nou, kom op. Nou ja, ik denk dat Schmid daar zelf eigenlijk niet helemaal uitkomt. En ik, zoals ik Schmid, door over hem te lezen en hem te lezen, ik denk dat er een enorme hang naar heroïek toch in hem zit. En je moet hem ook in zijn tijd lezen. Na de Eerste Wereldoorlog, hij ziet de Weimar Republiek, wat eigenlijk een poldermodel is wat niet werkt. Ja, ja, met ontzettend veel politieke moorden, met ontzettend veel geweld op straat. Zootje, wat natuurlijk ook nog een erfenis is van die enorme catastrofe, wat we ons nu niet meer kunnen voorstellen, van de Eerste Wereldoorlog. Ja. Waar echt een hele generatie aan Franse kant, aan Duitse kant, aan jonge mannen is weggevaagd. Ja. Dus in dat licht, de werkelijkheid heeft de mens een wolf absoluut laten zien, 100%. Ja. In dat licht kan ik me voorstellen dat Schmid geen geloofwaardige verdediging van het poldermodel kan beschrijven. Want hij ziet de Weimar-republiek. Hij denkt, dat kan niet. Dus we moeten dat op een andere manier gaan inrichten. Ik denk nu inderdaad dat het poldermodel helemaal niet zo slecht is. En dat je dat begrip, dat woord is niet gevallen, maar dat vind ik wel ook belangrijk. Democratie is natuurlijk ook een vorm van theater. En als je het theatrale uit de democratie weghaalt en mensen het echte willen, ja, dan krijg je. Kijk, dat is natuurlijk, Schmid zegt ergens, het probleem is van in die parlementaire democratie, jij bent mijn opponent, er zijn verkiezingen, we gaan in debat en ik zeg, Jos, alles wat jij voorstelt is slecht, schadelijk, jij gaat de samenleving kapot maken met jouw ideeën. En daarna zijn er verkiezingen geweest en we gaan om tafel zitten om een coalitie te vormen. Ja. En hij zegt, dat is ongeloofwaardig. En ik zeg, nee, dat is de essentie van democratie. Want er zit een theatrale kant aan. En ook als je naar theater gaat, de schurk op het toneel kan een hekel hebben aan degene die schurk moet pakken. Maar als het toneelstuk is afgelopen, zitten ze met z'n tweeën vriendelijk in de kleedkamer. Dus, en ik zeg jij, voor de verkiezingen moeten alle politici Schmid heel goed lezen en onderscheid maken in hun agitatie wie vriend en wie vijand is, waar je naartoe wil en waar je niet naartoe wil. Zijn de verkiezingen voorbij, moeten ze 100 graden draaien en dat vriend-vijand denken vergeten en zeggen, we moeten er samen uitkomen. Ja, maar dat is één cruciaal toevoeging die ik wil maken, denk cruciaal, dat die politici die staan eigenlijk op het toneel voor die verkiezingen. En er moeten wel bepaalde, zoals elk toneelstuk, elke opera, alles is ook aan regels gebonden. En je moet het wel eens zijn over de regels ongeveer van het spel, binnen welke grenzen je beweegt. En wat wij natuurlijk nu hebben gezien de afgelopen 20 jaar in West-Europa en in Amerika, is dat die regels, de regels zijn weggevallen. Het idee van hoffelijkheid is weggevallen, het idee van enige diplomatie. Er zijn eigenlijk, alles kan worden gezegd. Nu is het is niet aan mij om te bepalen wat een fatsoenlijk discours is. Ook niet aan jou, dus dat is iets van je met z'n allen. Ja. Maar ik denk dat er wel een gevaar in zit, dat verbale agressie kan uiteindelijk ook fysieke agressie worden. Maar, dus er zit ook daar in dat toneelstuk, in dat idee, in dat vriend-vijand denken voor de verkiezingen, tijdens de campagne, zit ook wel een grens. Ik vind niet dat alles gezegd moet kunnen worden. Maar zitten we dan niet in een hele rare spagaat als huidige tijd? Want aan de ene kant is er toenemende verbale agressie, misschien niet eens zozeer bij de politici, maar in de media en in de beroemde sociale media, waar politici zich misschien door laten meeslepen. Tegelijkertijd is er politiek ook, want je noemt het woord theater, maar er zit ook aan die theaterkant, aan die entertainmentkant, ook een kant dat je, ja, dat mensen een beetje worden vermaakt en in slaap worden gezet. En die tegenstellingen weer worden weggehaald, als het ware, verdoezeld. Ja, dat is een spagaat. En die spagaat is denk ik niet eens van deze tijd. Maar ik weet niet of je de tegenstellingen moet verdoezelen. Maar je wil natuurlijk, je wil uiteindelijk, kijk, Job Cohen is belachelijk gemaakt, want die zei, de boel een beetje bij elkaar houden. Hè. Dat was de grote lafheid en de grote fout van de linkse kerk. Dus ik denk, ja, de boel bij elkaar houden. Dat is ook, Schmid had het prachtig gevonden, want hij zegt, de staat is niet anders dan de boel een beetje bij elkaar houden, zonder, en dat is dan weer die spagaat, zonder de vriend-vijand denk helemaal te verdoezelen, maar toch, de boel bij elkaar houden is de essentie van de staat, of van een gemeente is geen staat. Dat is een spagaat. Maar je wil uiteindelijk toch niet dat mensen zo ver gaan dat ze zeggen, er zijn. Stel dat je, dat is ook al gebeurd. Het woord begrip volksvijand. Als je dat introduceert, heb je een groot probleem. Want dan zeg je, daar zit iemand die is eigenlijk een vijand van het volk. En als ik aan de macht ben, zal ik diegene. Ja, buiten zetten. Dan ben je een vijand aan het creëren die buiten de samenleving valt. Precies. En is dat dan, want dat was ook geloof ik een van de dingen van Schmidt, hè, dat een vijand is, die plaatsen we buiten ons. Jij zegt, ik kan heel erg met Schmidt meegaan, maar in dat vijanddenken moeten we hem een beetje temperen. Zeg jij eigenlijk met andere woorden, we moeten gaan beseffen dat de vijand niet buiten ons geplaatst moet worden. De vijand hoort er gewoon bij. Iemand kan een vijand zijn en toch moet ik met hem aan tafel gaan zitten. Ja, dat denk ik sowieso. Maar ik denk ook, en ik eindig niet voor niets met Kelson, die ook zich heel erg met vijandschap heeft beziggehouden, dat je uiteindelijk ook. Dat een oplossing wil ik niet noemen, want ik ben absoluut geen messianist. Er zijn eigenlijk geen oplossingen. Maar dat het een verbetering zou zijn als je om te beginnen ook de vijand in jezelf zoekt. Ja, dus er zit. Want? Nou, dat. Kijk, het probleem is natuurlijk, als je eigenlijk goed kijkt. Vriend en vijand, absolute tegenstellingen. Maar als je dan tegen elkaar zit, aan tafel, dan zie je, ach, er zijn zoveel overeenkomsten. Ik zeg niet dat de mensheid als een gemeenschap kan bestaan. Er is wel iets van humanisme nog in me. Maar echt als. Nee, je hebt onderscheid nodig. Maar de dingen die je met elkaar gemeen hebt, zijn toch zoveel pregnant en zo duidelijk in het oog springend. Dus dan moet je ook bekennen dat er in jezelf dingen zijn die je in de vijand niet. Niet kan uitstaan. En Kelson schrijft een hele mooie zin. Ik citeer hem ook. Ik heb in hem lief gehad wat ik in mezelf niet kon vernietigen. Over de vijand. Ingewikkelde zin. Kun je bij jezelf een voorbeeld voor de geest halen van iets wat je lief hebt bij iemand wat je in jezelf niet kapot kreeg? Nou ja, lief heb. Ik denk dat je natuurlijk. Kijk, er zit een agressieve reflex in. De agressie hoort bij de mens. Die zit zonder dat kunnen wij niet leven. En we hebben geleerd die te onderdrukken. En in die zin is dat natuurlijk eigenlijk het hele jezelf, zelfbeheersing. Waar de oude Grieken zo op hamerden. Je bent uiteindelijk, het gaat om matiging. Het gaat om dat je niet toegeeft aan je hartstochten. Het gaat om dat je leert je verlangens te beheersen. Dat is toch een manier om te zeggen, er zit in mijn reflex die vijandig is tegenover mij en tegenover de ander. En die kan wel natuurlijk, die agressie kan ook heel aanlokkelijk zijn aan de ander. Die kan je meeslepen. Dat is ook een vorm van energie die enorm verleidelijk is. Ja, ja, ja, het voetbal bewijst steeds dat een beetje vijandschap heel goed is om een goede wedstrijd te spelen. Nou, ik vind sport of voetbal, dat zijn natuurlijk bij uitstek. Dus erin zeggen, je kan die agressie, die vijandschap, de tegenstander, kan je op zo'n manier op het niveau van het spel heel goed uitleven. En oké, er zijn wel eens, ik geloof dat het nu minder is. Vroeger waren dan de Feyenoord en Ajax supporters gingen ergens bij Muiden met elkaar op de vuist. En daar zijn ook wel eens doden bij gevallen. Dat is helemaal minder, maar dat is goed. Maar in die zin kan je zeggen, daar zit dus een behoefte aan mensen om die vijandschap uit te leven. En die kan dan op zondag op het veld of zaterdagavond heel goed worden uitgeleefd. Als je dit boek, want we kunnen er op twee verschillende manieren naar kijken, maar als je nou dit boek van het begrip politiek moet samenvatten in één zin, althans in één zin moet samenvatten, want je hebt kritiek op, daar komen we daar nog wel even op, maar waarom zouden we het wel moeten lezen en herlezen? Omdat het juist nu ook de vraag is van waarom hebben we politiek nodig en dat staat en politiek niet zonder elkaar kunnen. En dan wil ik nog noemen dat in de State of the Union heeft Trump eigenlijk ook het politiek. Hij heeft het over domme oorlogen en politiek, moet je nog maar even nazoeken, die de vijand zouden zijn van Amerika. Dus hij verklaart politiek als maakt hij tot vijand. En dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Want hoezo? Maakt die politiek tot vijand van? Hij noemt het in één adem met domme oorlogen. En hij heeft het ook over de partij, de onderzoeken die tegen hem gaande zijn. Maar dat laten we even over. Ja. Maar een domme oorlog en een politiek. Dus als politiek. Dan, als je politiek wil afschaffen, dan kom je eigenlijk. Dan zeg je, en daar heeft Schmidt het ook over. Daar heeft Mussolini nog voor gewaarschuwd. Hij zegt, Mussolini heeft tegen in 35, meen ik gezegd, tegen een aantal Duitse professoren, onder wie Heidegger, onder wie Schmidt, ook Göring was erbij, van past u ervoor op dat de partij de staat niet opeet en wurgt. En dat krijg je als je de politiek afschaft. Dan hou je één partij over die de staat vermorzelt. Dat heb je gezien in de Sovjet-Unie. Dat heb je gezien in het Derde Rijk. Mussolini, toch geen stomme man. Hij was ook begonnen als sociaaldemocraat. Wist het, zag het, heeft het niet kunnen voorkomen. Heeft het niet willen voorkomen. Ja. En dat is wat je gebeurt als je de politiek afschaft. Ja, dus de politiek als stelsel van verschillende politieke partijen. Die staan voor verschillende opvattingen. En enzovoort, enzovoort. En dat hebben we nodig om een leefbare en tolerante samenleving te houden. En te voorkomen dat de staat, de boel, dat we één man aan de macht krijgen. Omdat de staat, een potentiële staat, is noodzakelijk. Daar ben ik van overtuigd. Of het een nazistaat is of een andere federatie van staat. Ik denk dat dat toch de toekomst is, maar dat is een heel andere discussie. Maar die staat is ook een monster. Want die staat heeft het staatsmonopolie op geweld. En die is eindelijk, die vermorzelt burgers als je niet oppast. Ja, dus de staat heeft correctie nodig. Absoluut. That's it. Maar als we nu nog helemaal tot slot... We hebben Schmid besproken, jouw boek van pak een beet 90 bladzijden. Hm. Vriend en vijand, je essay... De titel is al veel beter dan die van Schmid. Laten we dat even vastgesteld hebben. Vrienden vijand is een veel betere titel dan dat het begrip politiek. Waarom zouden we dat moeten lezen? Om te laten zien dat Schmid niet de waarheid in pacht heeft? Wat voeg jij toe in eigen woorden? Ook omdat ik denk... Sowieso kan je dan zien hoe andere denkers zich met hem bezighouden. Zonder dat je helemaal naar Derrida en Behmen gaat. En omdat ik toch geprobeerd heb een link te leggen met nu. En ik heb ook, wat mij niet interesseerde was... Ik wil niet ontkennen dat Schmid een nazi was... maar we gaan hem niet reduceren tot zijn narcisme. We gaan kijken van wat heeft hij ons nu nog te zeggen... en waarom is het nu, 2019, belangrijk hem te lezen. Ja, en de kern van jouw boodschap is... denk na over het begrip vijandschap, verwaarloos dat niet... maar ga het niet omarmen, besef dat je met de vijand moet leren leven. Ja, maar ik denk ook iedereen die al te veel gelooft in menselijke vooruitgang... juist voor hen, juist want zij zijn eigenlijk ook... ik wil ze niet vijanden noemen... Nou. Ze zijn tegenstanders. Juist. Dit was een aflevering van Het Laatste Woord. Ditmaal over de klassieker Het Begrip Politiek van Carlo Schmid uit 1927. Dat dit jaar door uitgeverij Boom in het Nederlands wordt heruitgebracht. We spraken erover met Arnon Grunberg, die er Vriend en Vijand over schreef. Ook in de boekwinkel. En ik wil Arnon natuurlijk van harte bedanken. En natuurlijk ook dank aan Anton de Goede voor het lezen van de tekst. En aan Michael van Os voor het verzorgen van de techniek. En hiermee zijn we ook aan het einde gekomen van OVT voor deze week. Straks na het nieuws de perstribune van Max. En Carita Napel die zit al aan tafel. Vertel, wat zijn jullie van plan straks? Nou, we hebben altijd twee gasten. Hè. In het eerste uur, het mediauur, hebben we Rick Niemand te gast. Die heeft natuurlijk net nog WNL op zondag gepresenteerd. En is hier naartoe komen chaisen in pak. En gaat onder andere vertellen over Langs de Romeinse Wegen. Dat is een nieuw programma wat hij maakt... waarin hij probeert het echte Italië te ontdekken. Zijn geliefde Italië. En in het tweede uur, het sportuur, hebben we Adrie Poldervaart te gast. De trainer van Excelsior. Hij was heel lang daar fysiotherapeut. En is nu dus de hoofdtrainer. En natuurlijk flitsen we ook met ADO. Ajax. Dus leuk. Twee van leuke uren. Ja. Ja, ja, en ook een beetje geschiedenis. Dus er blijven vast nog luisteraars daarvan plakken. We duiken altijd OVT. In het verleden ook. Ja, zeker. Oké, bedankt. Straks na het nieuws de perstribune van Max. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden. NPO Radio 1. Na het uitbreken van het Dieselgate-schandaal in 2015 bleef het stil in Europa. In Nederland wordt de schuld vooral bij de Duitsers neergelegd. Daar wordt het geproduceerd, daar moet maar opgelost. Maar ik vind dat we daar toch een beetje tekort aan doen... het feit dat die auto's hier op de weg rondrijden. Door dat vingerwijzen blijven grote maatregelen tegen de auto-industrie achterwege. Je hebt gewoon de wet en daar behoor je aan te houden. En daar heeft Europa echt wel steken laten vallen. Daarbij komt dat de wet ook nog eens flink verouderd was. Waardoor je als fabrikant kan zeggen van... nou, als ik die in die omstandigheden heb, dan maak ik hem omzeilen. Vanavond om 7 uur in Reporter Radio... Op NTO Radio 1. De auto-industrie die ijskoud zijn gang gaat. Het nieuws van alle kanten. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Wat betekent de laagste prijs nou eigenlijk? Als dat niet eens op het hele assortiment geldt. En wat heb je überhaupt aan die laagste prijs? Als deze niet het hele jaar door gegarandeerd wordt. Kortom, waar zou je zijn zonder de uitgebreide servicemogelijkheden bij Hornbach? Hornbach, er is altijd iets te doen. Nu in het Bonnefante Museum Maastricht, David Lynch. Someone is in my house. De grootste overzichtstentoonstelling van David Lynch ooit. You will have to see what it is. Tot en met 28 april in Bonnefante Museum Maastricht.